wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 września, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. To prowokacje reżimu w Mińsku, tak szef MSWiA i polska armia oceniają zarzuty Białorusi o naruszenie jej przestrzeni powietrznej. PiS zaprezentowało listy wyborcze we wszystkich okręgach. Trzecia Droga ogłosiła hasło, z którym pójdzie do wyborów. Strażacy opanowali pożar hali w Wólce Kosowskiej pod Warszawą. Dogaszanie może potrwać do rana. Zarzuty Białorusi, która oskarża Polskę o naruszenie jej przestrzeni powietrznej, to prowokacje reżimu w Mińsku, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński dodał, że polskie służby będą reagować odpowiednio do sytuacji. To jest jakby próba odpowiedzi na nasz bardzo ostry protest na poziomie politycznym i dyplomatycznym w kontekście naruszenia naszej przestrzeni przez śmigłowce białoruskie, które miało miejsce kilka tygodni temu. Ale sytuacja rzeczywiście wymaga bardzo głębokiego monitorowania tego, co tam się dzieje. W tej chwili odbywają się tam manewry z udziałem wojsk rosyjskich również blisko naszej granicy. Także mamy zgromadzone duże siły, które będą reagowały szybko i adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Do rzekomego naruszenia przestrzeni powietrznej przez polski śmigłowiec Mi-24 miało dojść w rejonie Berastawickim w obwodzie grodzieńskim. Do sprawy odniosło się dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, które podkreśliło, że rzekomy incydent to wierutne kłamstwo i prowokacja. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoje listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Minister kultury Piotr Gliński, który startuje z pierwszego miejsca w Warszawie, stwierdził, że wśród kandydatów PiS-u nie ma kontrowersyjnych postaci. Gość TVP Info dodał, że miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości zajmują bardzo różne osoby. Mamy naprawdę ciekawą listę, mi się wydaje, bo ona z jednej strony jest generacyjnie bardzo zróżnicowana. Jest dość dużo kobiet. Mamy także przedstawicieli różnych zawodów, kompetencji merytorycznych, a mamy też bardzo dużą grupę radnych warszawskich, czyli tych, którzy od lat w dzielnicach pracują, znają warszawskie sprawy i są także zakorzenieni wśród ludzi. Mamy profesorów, mamy przedstawicieli młodzieży. W czwartek partia rządząca zaprezentowała jedynki na listach do Sejmu. Obok premiera Mateusza Morawieckiego w Katowicach są to m.in. Jarosław Kaczyński w Kielcach, Zbigniew Ziobro w Rzeszowie i Mariusz Kamiński w Chełmie. Trzecia Droga pójdzie do wyborów z hasłem dość kłótni i do przodu. Zostało ono zaprezentowane na konwencji w Katowicach. Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że pokolenie 40-latków jest gotowe do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za Polskę. Macie wielką szansę w tych wyborach decydować. I nie musicie wybierać, czy będziecie decydować sercem, czy rozumem. Zdecydujecie, wierzę w to głęboko. Zdecydujemy i sercem, i rozumem. Bo serce to Polska, w której chce się żyć. A rozum to fachowcy, którzy są na naszych listach. Trzecia Droga, pokój, pojednanie, rząd fachowców, przyzwoitość, sprawiedliwość, dobro i piękno. W skład koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga wchodzi PSL i Polska 2050. Prezydent Ukrainy dziękuje organom ścigania za determinację w sprawach, które przez lata tkwiły w martwym punkcie. Było to oczywiste nawiązanie do decyzji sądu w Kijowie o aresztowaniu oligarchy Ihora Kołomojskiego, podejrzanego o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Będziemy chronić Ukrainę i przywrócimy wolność całej naszej ziemi. I każdy z nas czuje, że to będzie Ukraina innych zasad, mówił Wołodymyr Zełenski w najnowszym nagraniu. Ale na pewno bez pobłażania, jak to było w stosunku do tych, którzy okradli Ukrainę, postawili się ponad prawem i wszelkimi zasadami. Dziękuję ukraińskim funkcjonariuszom organów ścigania za ich determinację do doprowadzenia do sprawiedliwego wyniku każdej ze spraw tych ludzi. Były one opóźnione przez dziesięciolecia. Prawo musi działać. Tak to jest, tak będzie. Ihor Kołomojski był jednym z najbogatszych ludzi na Ukrainie. Wypromował Wołodymyra Zełenskiego jako aktora, następnie jako polityka. Finansował jego kampanię wyborczą w 2019 roku. W ubiegłym roku znacjonalizowano kontrolowaną przez Kołomojskiego największą sieć stacji benzynowych na Ukrainie, spółki produkujące gaz ziemny, a także należące do niego lotnisko w Dnieprze. Przeciwko biznesmenowi toczy się wiele dochodzeń. Strażacy opanowali pożar hali w Wólce Kosowskiej. Płomienie objęły budynek, w którym znajdowały się tekstylia. Sytuacja jest pod kontrolą, mówi Łukasz Darmofalski ze Straży Pożarnej w Piasecznie. sytuację mamy opanowaną. W kulminacyjnym momencie mieliśmy 60 zastępów straży pożarnej na miejscu, w tym były 4 drabiny, 2 drony, 1 samochód jednostki ratownictwa chemiczno-ekologicznego, który dokonywał pomiarów jakości powietrza. Drony wykorzystywane były przez dowodzących tutaj do oceny rozwoju sytuacji, obserwowały w podczerwieni tą halę, tak aby jak najskuteczniej można było prowadzić działania. Dogaszanie pogorzeliska może potrwać do rana. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A serwis sportowy Norbert Maliszewski. Norbert Michalak, Bartosz Zmarzlik na podium w Cardiff. Polak zajął 3 miejsce w żużlowej Grand Prix Wielkiej Brytanii. To 8 runda indywidualnych Mistrzostw Świata. Wygrał Słowak Martin Waculik, a drugi był Australijczyk Jack Holder. Dzięki dzisiejszemu podium Zmarzlik w klasyfikacji generalnej powiększył przewagę nad Fredrikiem Lindgrenem. Szwed zajął dziś 4 miejsce i Polak jest o krok od obrony tytułu. Sobota dniem remisów w piłkarskiej ekstraklasie. Lech Poznań zremisował z Górnikiem Zabrze 1-1 w meczu 7 kolejki. Prowadzenie w pierwszej połowie Górnikowi dał Daisuke Yokota, a w drugiej części gry wyrównał Alan Czerwiński. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Radomiaka Radom z Piastem Gliwice. Gola dla Radomian strzelił Brazylijczyk Pedro Enrique, a dla Gliwiczan z rzutu karnego trafił Michał Chrapek. Żadnych bramek kibice nie obejrzeli w meczu Krakowi z Koroną Kielce. To spotkanie ocenia trener Pasów Jacek Zieliński. Trochę nie dosytu jest, no bo rzeczywiście chcieliśmy po tych 2 remisach z rzędu zainkasować 3 punkty, udać się na tą przerwę reprezentacyjną. W trochę lepszych humorach nie udało się. Pierwsza połowa jeszcze taka, bym powiedział, średnia w naszym wykonaniu, z drugiej mocno docisnęliśmy koronę, mieliśmy swoje sytuacje, no ale brakło trochę szczęścia, trochę umiejętności, jakości, więc musimy się zadowolić tylko remisem. Liderem tabeli jest Jagiellonia Białystok przed Legią Warszawa i Śląskiem Wrocław. We Włoszech Piotr Zieliński zdobył bramkę, ale jego Napoli przegrało z Lazio 1-2 w meczu 3 kolejki piłkarskiej Serie A. Natomiast w zespole Cagliari zadebiutował Mateusz Wieteska. Polski obrońca w 22 minucie zanotował asystę, ale jego drużyna przegrała na wyjeździe z Bolonią 1-2. Carlos Alcaraz zgodnie z planem, broniący tytułu Hiszpan, awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Alcaraz pokonał z małymi problemami Brytyjczyka Daniela Evansa 6-2, 6-3, 4-6, 6-3. W grze deblowej Magda Linette awansowała do 3 rundy. Polka i Amerykanka Bernarda Pera wygrały z Australijką Ellen Perez i Amerykanką Nicole Melikar. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południu burze. Termometry pokażą od 19 do 23 stopni. Departament Rytmu. 12 minut po 23, ostatnie, piąte okrążenie Departamentu Rytmu w programie trzecim. Dzisiaj pod hasłem Back to School, również na lekcje WF-u. W temacie sytuacji absurdalnych i niedorzecznych. Kiedyś zapomniałem stroju na WF, tak samo zapomniało dwóch moich kolegów. Chcieliśmy powiedzieć to nauczycielowi. On dał nam świetne zadanie, mianowicie na ścianie wisiała gaśnica przeciwpożarowa. Zlecił nam, żebyśmy wzięli tą gaśnicę i nauczyli się całej instrukcji z tyłu. I na koniec lekcji mamy mu ją wyrecytować i dostaniemy po piątce. No powiem tak, to była najłatwiejsza piątka, którą dostałem w życiu. Tylko szkoda, że nie mogłem pograć w siatkówkę. Lekcja WF-u i różne dyscypliny to też jutro. Od 16 w Trójce audycja Trzecia Strona Medalu. Tymczasem, jeżeli mówimy o szkole, rozmiar to nie wszystko. Mniejsi w liczbie jesteśmy, ale więksi w umyśle, tak między innymi powiedział ten główny kosmiczny nauczyciel, czyli Yoda. O właśnie, o ulubionych nauczycielach też jeszcze warto coś wspomnieć do 24. 227 trójek. Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Dobry wieczór. Forever cold. And it's sadness I consumed. Forever cold. told themselves to be a cow. They didn't know his many strategies. They told themselves to be a cow. They didn't know his many strategies. Nie może nam się nic już stać, tak już stać. Trójka, Polskie Radio. Niezmiennie nie mogę cię zapomnieć. Tak, ty gąbko, którą ścierało się tablicę w klasie. Fajnie też było być albo przewodniczącym, albo skarbnikiem. Hasło na przykład, trzeba kupić choinkę do klasy. Brało się kolegę, no i w prezencie wolny dzień. 2-2-7 trójek. W sprawie zajęć sobotnich w szkołach podstawowych. Mieliśmy takie dodatkowe zajęcia, żeby nasz nauczyciel od techniki mógł sobie dorobić. Były one strasznie ciekawe, ponieważ czytał nam regulamin, który my musieliśmy napisać na podstawie tego, co on nam czytał. No i przysypiał, trwało to 4 godziny i szliśmy do domu. Także były czasami fajne soboty w podstawówce. Sobota w Trójce akurat na tych zajęciach się nie przysypia. To przecież Departament Rytmu. To teraz muzycznie, geograficznie Tel Awiw. everyone knows all about my direction. And in my heart somewhere, I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up in the middle of it. No, I can't help myself. No, I can't help myself. No, no, no. Caught up in the rhythm of it. Maybe I'm looking for something I can't have. I'm looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Everyone knows all about my transgression. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something, say something. Yeah. Story Papa Dance w programie trzecim, 23 minuty do północy. Dawno nie zaglądaliśmy na Facebooka Trójki, tutaj w pojedynku nauczyciele z filmów Powrót do przyszłości czy film Nieśmiertelny, Emmett Brown czy Juan Ramirez. Jednak Emmett, no tak, wehikuł czasu to byłby cud. No i wracamy jeszcze do szkoły, 227 Trójek. Nauczycielem od przysposobienia obronnego przezwano generałem, pan generał. Natomiast pani od geografii to była babcia, a kierownik placówki szkolnej miał ksywę Łyżwa. Jak chcecie państwo nie zostać na lodzie i powspominać jeszcze szkołę albo miejsce odpoczynku poza szkołą na Wagarach, no to mniej więcej 20 minut zostało. 227 Trójek. A teraz na antenie fantastyczna lekcja muzyki. Whitney Houston, Step by Step. Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Though I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there. But when I get there, I know, 'cause I'm taking it step by step, bit by bit, stone by stone, yeah, brick by brick, oh yeah, step by step, day by day. Let's go. like this. You almost gotta watch for this. Let's skate. She wanna drive my Benz with five of her friends. She wanna creep past the block, spying again. She wanna roll with Jay, chase skios away. She wanna fight with lame chicks, blow my day. She wanna respect the rest, kick me to the curb. If she find one strand of hair longer than her, she wanna love in the jacuzzi, rub up in the movies, access to the old crib, keys to the new. She wanna answer the phone, tattoo her arm. That's when I gotta send her back to her mom. She call me heartbreaker. When we apart, it makes her want a piece of paper. Scribble down, I hate ya. But she know she love Jay because she love everything Jay say, Jay does, and potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park. uwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film. Celebruj każdą z chwil, nawet sekundy dłużej. Nie wahaj się. Jak Babylon, nie pozwalaj, by cię zwabił on. Dlatego lepiej oddech weź. Wszystko możemy przejść. Dosyć już tych awantur masz. Zadbaj lepiej o swój anturaż. Po co ciągle patrzeć wstecz? Po swoje musisz biec. Ani sekundy dłużej. Nie wahaj się. Czyli tutaj trochę chemii, 1000 metrów nad ziemią, Trójka, Polskie Radio, oczywiście w stereo. Proszę Państwa, Departament Rytmu, ostatnie wakacyjne, czyli dziś na taki idealny rozruch przed szkołą. W poniedziałek rano to dopiero będzie na przykład taki głos: wstawaj, wstawaj, bo się spóźnisz do szkoły. Mamo, ale ja nie chcę. Wstawaj, nauczycielem jesteś, musisz poprowadzić lekcję. A w Trójce po 24, czyli już dokładnie za 9,5 minuty zajęcie rozpocznie Michał Margański. Temat mechanizacja muzyki, czyli poleca się Departament Rytmu, to najpierw, a jeżeli chodzi o Michała, to oczywiście Anagram Margana. Wcześniej na pewno serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera, to już za 9 minut, czyli krótko mówiąc, na nas już pora, pora na dobranoc, bo już księżyc świeci. Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Słodkiego, miłego życia. Pomogą ci identyfikować. piękny kurs. René Buchy zagrodzi cię bez zbędnych słów. Czy to już znasz, kochanie? Czy nie wiesz, jak to jest? Czy wierzysz im bez granic? Czy zechcesz wierzyć mnie? Autopromocja. Publiczność docenia płyty. Krytycy przyznają nagrody. Łagodny głos i stylowe piosenki to jej znak rozpoznawczy. Ostatnio zachwycały zgromadzonych na Dziedzińcu Kultury w Warszawie. Dobry wieczór, kochani. Ania Dąbrowska. Jakże piękna okoliczność. Jej sierpniowego koncertu wysłuchamy w niedzielę w Trójce, tuż po godzinie 20. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Minister